Et kig på vejret lidt, eller nogen sol, men også mulighed for regn og torden byer de fleste steder. Temperaturen i dag vil ligge mellem 20 og 25 grader. I de østlige egne måske helt op til 27 grader. DMI varsler risiko for skybrud i Syd- og Østjylland og på Fyn, Sjælland og også på Bornholm. Nu får du Ejdin og Fædregruppen, og jeg vil nok komme ind med en kort afbrydelse om, hvordan det er gået guldfieren i finalen. Men her, der kommer Ejdin Sui og Fædregruppen. Velkommen til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi i dag fortsætter vores tema om folkeskolen, som vi startede i går. Her lavede vi et portræt af den danske folkeskole anno 2012. Jeg skal være far for første gang til november, og det har givet anledning til, at jeg hen over sommeren sætter spot på det gode liv fra vugge til teenagealder. Ja, der bliver truffet en masse valg på vegne af min kommende knægt, allerede inden han er blevet født. Tidligere på ugen fik vi sendt ham i vuggestue og børnehave, og i dag skal han i skole. Ejdin og Fædregruppen handler i dag om valg og fravalg af den lokale folkeskole. Selvom det er langt ude i fremtiden, er det måske det spørgsmål i knægtens vej fra graviditet til teenagealder, som optager mig allermest. Jeg har selv beskæftiget mig meget med skolevalg. Journalistisk tidligere jeg har skrevet en bog, der handler om unge mænd i udsatte boligområder, og der viser det sig gang på gang, at skolen er en skillelinje mellem de unge, som havner i en kriminel løbebane, de unge, som havner i kriminalitetsstatistikkerne, arbejdsløshedsstatistikkerne, og dem, der kommer videre, tager en ungdomsuddannelse og skaber sig et succesrigt liv. Desuden er jeg også en af de mange drenge, som er vokset op i den københavnske Vestegn, og som påtog mig en ballademær identitet i folkeskolen, da jeg selv gik der. Så var jeg ved at blive smidt ud i 4. klasse, og så skiftede jeg lige pludselig til en anden skole. Det var som at blive sendt til månen. Det var en skole, der lå i et villakvarter, og hvor eleverne lavede lektier, når man skulle ind til time. Når der var 5 minutter tilbage i frikvarteret, så sad de simpelthen og skriblede i papirerne og læste, og jeg synes, de var dybt mærkelige. De synes også, at jeg var mærkelig i starten, når jeg slog på nogen af dem for at starte en slåskamp. Så kiggede de på mig, som om at det var mig, der var fra månen. I dag handler det som sagt om skolevalg. Og hvis man kigger på skolevalg, så er det som om, at man kan dele forældre op i nogle grupper. Dem, der absolut ikke vil have barnet i den lokale folkeskole, og dem, der ikke kunne forestille sig noget andet valg. Og så er der alle tvivlerne ind imellem. Dem, der tror, dem, der vender sig bort fra lyset, og tvivlerne. Mette Jeppesen, du er projektleder i Bro Folkeskolen, som er en forældreforening, der blev stiftet tilbage i 2003, og som prøver at motivere forældre i Københavns Kommune til at vælge den lokale folkeskole. Hvilken gruppe tilhører du? Jeg vil lige sige, at jeg er projektmedarbejder, jeg er ikke projektleder. Hvad hedder det? Jamen, jeg har tilhørt gruppen af tvivlere for mange år siden, da min datter skulle starte i folkeskole. Hun skal i 8. klasse nu, og vi bor på Indre Nørrebro og hørte til en skole dengang, der hed Sjællandsgade Skole. Det er den, som hedder Guldberg Skole i dag. Og den havde et meget dårligt ry. Altså, jeg var faktisk sådan en, der ikke havde tænkt så meget over det, vil jeg sige. Og det tror jeg heller ikke, min kæreste havde inden. Fordi at jeg kommer fra Frederikshavn, og jeg er selv gået i folkeskole, og der var ikke rigtig nogen, der satte spørgsmålstegn ved det der. Og jeg tror, altså, jeg var slet ikke begyndt at tænke over det der med skole. Og så fandt jeg så ud af, at vi hørte til den her Sjællandsgade Skole, fordi der var mange forældre, der begyndte at snakke om, nu skal de snart i skole, og har I skrevet jeres børn op til privatskole, og hvor hører I til, og sådan noget. Og så begyndte vi at kigge på hinanden og tænkte, altså, kunne man ikke bare vælge den lokale folkeskole? Så begyndte vi jo så at snakke med nogle af de store børn i vores gård, der havde gået der også sagde, at det skulle vi ikke gøre, og de havde alle mulige negative historier om skolen. Samtidig så mødte jeg så nogle forældre fra Bro Folkeskolen, som var startet i 2003, altså det må have været et par år inden, var de begyndt at være aktive, som var begyndt at gå ud og lave netværksmøder og samle forældre. Det var næsten sådan en slags bønnemøder i starten, hvor man sad sammen og snakkede og prøvede at overbevise hinanden om, at vi turde godt, hvis vi gjorde det sammen. Så turde vi godt at sætte hinanden, eller sætte vores børn ind på de her skoler sammen. Og jeg blev sådan ret inspireret af dem. Samtidig så har vi været ved at finde ud af, hvad der var af privatskoler. Og der var sådan en lokal katolsk, som vi godt kunne få plads på, og vi var også over at se den. Jeg tror begge to, vi synes, der var noget mærkeligt i at vælge den, når vi nu var ret ateistiske også begge to. Det synes jeg ikke rigtig, jeg kunne. Så var der nogle andre skoler, som man skulle til samtale hos og blive godkendt, og det kunne jeg også mærke. Det støtte mig også det der med, altså hvad var det for nogle kriterier, man blev valgt ud fra for at få lov til at gå på skolen. Så det endte med, at vi mødte skolelederen til... Sjællandsgadeskole, Janne Jacobsen var det dengang, hun havde været der i et par år, havde været ude og gøre en kæmpe stor indsats for at få flere til at vælge den lokale skole. Det skal også sige, at der næsten ikke var nogen i hele det her store kvarter, der gik på skolen. Der var kun et spor hele vejen op igennem, og jeg tror, at den var 92% tosproget også. Det afspejlede slet ikke sådan, som lokalmiljøet så ud, hvilket vil sige, at der var et massivt fravalg af skolen. Og så kom vi derover, og så blev vi faktisk positivt overrasket, både over de fysiske lokaliteter. Altså, det var en gammel, smuk skole, den trængte godt nok til lidt renovering, men det kunne vi jo se, det ville komme hen ad vejen. Og så mødte vi nogle engagerede lærere og en skoleleder, der mødte os på alle de punkter, hvor vi var bekymrede. Og jeg kan jo bare sige, at altså, vi havde jo selvfølgelig også det der med, at hun ikke skulle følges med nogen. Det var vi kede af, men jeg tror i virkeligheden, at det mest af alt var vores bekymring, fordi at børn finder enormt hurtigt ud af... at de er i en ny sammenhæng og får nye venner og sådan noget. Så det har aldrig været så stort et problem. Og vi har ikke fortrudt valget, og i dag har vi en dreng, der går, da han skal starte i anden klasse nu. Og den er jo forandret fuldstændig i skolen, så det viser også, at man kan være med til at forandre noget ved at træffe et aktivt valg selv. Men nu fortalte du, at i starten var det en art bønnemøder, ja. Hvor I sad, og så fik I fortalt fra de her forældre i Bro Folkeskolen, før du selv blev en del af det her forældrenetværk, at der var altså ikke noget at være bange for. Hvorfor? Hvad var forældrene bange for? Altså typisk så, altså det er jo også det, jeg hører, når jeg går ud i børnehaver nu, at der er mange bekymringer. Det kan være det her med sproget, altså at lære mit barn altså at tale et ordentligt dansk, hvis der kun er tosprogede børn i skolen. Det er jo også en bekymring, som rigtig mange tosprogede forældre har. Hvordan skal mit barn lære at tale et ordentligt dansk, hvis de kun skal være sammen med andre tosprogede børn? Så var der noget omkring, altså det var jo de historier, vi havde hørt omkring det sociale miljø, ikke? Altså, men det var alt for hårdt. For, altså, det er jo også, man har jo det der perspektiv, når ens barn skal starte i skole, ikke? At man synes, at de er bitte, bitte små, og hvordan skal de klare sig med alle de der store børn, der er derovre. Så det var sådan en bekymring, vi havde. Altså, hvordan ville det være ude i skolegården? Var der nogen, der ville sige grimme ting til dem, der er skubbe til dem? Noget omkring faglighed og uro i klassen og sådan noget. Men jeg tror også meget det der med legekammerater. Altså ville der være nogen, de kunne lege med efter skole. Vi havde en oplevelse med en børnehave på et tidspunkt, vi var blevet tilbudt, hvor der kun var tosprogede børn, hvor pædagogerne sagde til os, at min datter, hun ville få rigtig meget voksenkontakt, fordi at der var så mange tosprogede børn, som ikke kunne tale med pædagogerne, ikke? Hvor jeg tænkte, det var jo ikke det, der er nogen børn, der ønsker sig. Alle børn vil gerne være sammen med nogen og have venner, ikke? Så vi havde sådan nogle ting med i baghovedet også. Usma Ahmed Andreasen, du er mor til to piger. Den ene er snart 8, den anden er snart 4. Hvad er dit forhold til den lokale folkeskole? Det er godt. Og det er skidt. Mit barn skal gå på den lokale folkeskole. Hun skal kunne gå hen og besøge sine veninder og have et forhold til nærmiljøet, og hun skal føle sig hjemme. Det handler om at være i landsbyen, i byen. Hun skal ikke være sådan et barn, som skal koordineres igennem alting, og vi skal hente og bringe langt væk fra. Og hun går i skole med resten af verden, og det kan jeg også godt lide. Når det så er sagt, så har jeg sådan lidt ambivalent med, hvordan at der bliver talt om hende. Hun er tilfældigvis barn af et mangfoldigt ægteskab, som der har været. Hun har en far, som er dansk, og så har jeg forældre fra Pakistan. Så i Danmark så er jeg udlændingen, og han er danskeren. Hun er så en blanding af os, og har derfor så en meget brun farve. Og når der bliver talt om hende, så bliver hun ikke regnet med som en af de, som man kalder for danske hvide børn. Og det er lidt ked af. Den her kategorisering i de her storbyskoler, hvor man snakker om tosproget og så de etnisk danske børn, der kommer hun i kategorien som de brune børn. Og det må hun gerne, for der er sådan set ikke noget i vejen med at være brun. Jeg kan bare ikke lide den måde, man taler om det på. Rent faktisk så har hun indblik i flere kulturer, religioner, og hun har sprogører, ligesom mange af de andre børn, som har anden etnisk baggrund. Men når hun går på den her skole, så bliver hun set som en, der er en belastning. Hun er en af dem, der gør skolen for tung, og det kan jeg ikke så godt lide. Og det er Rådmandsgade Skole, hvor din datter går, og det er jo en af de skoler, som har fået et ry som en sort skole, som det nu bliver kaldt, fordi der er mange tosprogede elever. Det er et fænomen, man kan se i storbyerne i Aarhus, København, Odense og Aalborg, hvor stadig flere forældre de fravælger den lokale folkeskole. Du har så valgt at hoppe din datter i den her folkeskole, men du har jo allerede nu overvejet, hvad gør jeg, hvis nu hun ikke trives, eller det faglige niveau ikke er højt nok? Det er jo fordi, jeg mener, at man må ind og ændre på tingene, hvis man er utilfreds med noget, eller justere på dem, ikke? Og gå i dialog. Og det gør jo blandt andet ved hjælp af Brug Folkeskolen. Og jeg kender jo Mette fra skolen af, hvor det er, at der er forældrecafé og tirsdagscafé, hvor man mødes og snakker. Men selvfølgelig kan jeg jo ikke, som det hedder i dag, man må jo ikke gøre sit barn til et eksperiment i sin egen aktivisme. Så jeg bliver nødt til at være åben for, hvis og så fremt, at hun ikke føler sig tilpas i det, eller karaktererne er for dårlige, eller sådan nogle ting, så må jeg gå på kompromis og sige, okay, hvad kan man gøre? Lennart Kjellerup, du er skoleleder på Peder Lykke Skolen. Og nu startede jeg med at spørge Mette Jeppesen og Usmaj Ahmed Andreasen, som både arbejder med folkeskolen, interesserer sig for folkeskolen, og som også er mødre til døtre, som de har puttet i den lokale folkeskole, om de var tvivlere, om de var imod at bruge den lokale folkeskole, eller om de var nogen, der holdt fast. Der var ikke nogen af dem, der svarede helt entydigt. Det vender vi tilbage til. Du kan næsten ikke tillade dig at være andet end en, der råber hurra for valget af den lokale folkeskole. Det er nemlig noget, du bliver betalt for. Du er skoleleder. Men det her billede med, at flere og flere forældre de fravælger den lokale folkeskole, fordi man er bange for, at der er for mange børn, der har en uddannelsesfremmed baggrund, eller som er brune. Er det noget, du kan genkende? Jamen, vi ser det jo i København. Det er sådan, at godt og vel 30% fravælger folkeskolen og vælger privatskoler. Så derfor er det en udfordring for folkeskolerne. Man skal vælge folkeskolen, fordi det er det bedste valg at vælge. Fordi at folkeskolen uddanner til samfundet, og det mener vi, at folkeskolen er bedst til. Vi er kede af den udvikling, der sker med, at man vælger privatskolerne, fordi at vi ser, at privatskolerne, der vælger man, kan man sige, at det er en bestemte gruppe børn, der kommer der. Det er grupper, hvor økonomien er i orden. Det er grupper, hvor man vælger, og det er ud fra religiøs holdning, som vi hørte tidligere. Det er også grupper af børn, som måske har nogle bestemte evner, som kommer på privatskolen. Og det er jeg i hvert fald ked af at se den udvikling, der sker lige nu. Hvorimod folkeskolen, der er det alle typer børn, der kommer. Så derfor er folkeskolen også det bedste valg, fordi det er det, børnene kommer ud til efter folkeskolen. De kommer ud til andre uddannelsesinstitutioner, hvor alle børn er på universiteter og lignende. Så derfor er folkeskolen det bedste valg, og det er derfor, man skal vælge folkeskolen. Godt. Nu har vi snakket med de voksne. Og jeg vil næsten ikke kalde dig for et barn, Flora, selvom du kun er 16 år gammel, fordi du har nærmest en udstråling som en voksen. Du er elevrådsformand på Peder Lykke Skolen, hvor Lennart Kjellerup, han altså er skoleinspektør. Så du sidder her i studiet sammen med din skoleinspektør. Nu må vi se, hvor enige I er. Nu hørte vi lige Usma fortælle, at hun har sendt sin datter i den lokale folkeskole, som er Rådmandsgade Skole. Og det er en skole, som bliver fravalgt af en masse forældre i området, fordi de er bange for skolen. Du har tidligere gået på Rådmandsgade Skole, og nu går du på Peder Lykke Skolen. Kan du forstå, hvorfor man er bange for Rådmandsgade Skole? Jeg kan godt forstå, hvorfor man som udgangspunkt kan være bange for det. Fordi at hvis man ikke kender noget til det, hvis man ikke kender dem, der går der, hvis man ikke har været og snakket med dem, så kender man kun det til det, man har hørt fra andre. Og når der er så dårlig omtale af det, så er det jo klart, at så får man også selv en negativ syn på det. Men det synes jeg egentlig ikke, der er nogen grund til. Altså nu er jeg gået der, og det har ikke været bevidst for at komme væk fra det, at jeg flyttede til Peder Lykke-skolen. Vi flyttede til Amager. Og jeg har været utrolig glad for at gå der. Og jeg forstår ikke, at der er så meget negativ omtale af det, for jeg synes kun, det er positivt, at man kan møde så mange forskellige kulturer. Det er klart, at lige præcis Rådmandsgade er kommet ind i en lidt negativ udvikling med, at der er rigtig, rigtig mange tosproget, og du bliver den fravalgt på grund af det. Men det synes jeg er rigtig synd, fordi jeg synes kun, man skal se det som en styrke, at man møder en masse forskellige mennesker og kulturer. Og jeg synes, for mig har det har kun givet mig noget ekstra, og det har givet mig en viden om andre mennesker og en åbenhed over for forskelligheder. Og jeg har også set, hvor man er ens, fordi hvis man altid er afvisende over for folk, fordi det sidder på en bestemt måde, så vil man aldrig finde ud af, hvor man så kan møde sig noget. Og det synes jeg, at den mangfoldige folkeskole åbner op for. Og den her diskussion om den mangfoldige folkeskole, negative klassekammerateffekter og positive klassekammerateffekter, den fortsætter vi lige om lidt. Først så har vi lige nogle breaking news, Katrine Brahl Petersen. Ja, det kan man sige. Nyhedsvært er lige kommet ind. Jeg har lige hoppet herind med lidt nyt fra OL, fordi den legendariske guldfire, de har netop været på vandet og har hævet bronze hjem til Danmark. Det blev til en bronzemedalje, og guldfiren har jo været kendt for at have... De er ret gode, så måske er de lidt skuffede over den her bronzemedalje, men vi har fået metal med hjem, og jeg tror også, at Ebbesen, Barsø, Jørgensen og Jørgensen, de er glade for medaljen. Det var et ret stærkt løb, danskerne, de lå forrest i rigtig lang tid, men blev altså til sidst på de sidste 500 meter, blev de langsomt indhentet af sydafrikanerne, der altså får guldet, og så er briterne, der løber med sølvet. Men en bronzemedalje til Danmark i guldfiren. Det er ikke helt dårligt. Det er også lidt sejere end den der sølvmedalje i dueskydning, synes jeg. Ja, lige præcis. Der var gang i den i hvert fald, så bronzemedalje til Danmark. Tak skal du have, Katrine. Selv tak. Og du fortæller mere om vores OL-resultater i nyhederne her om 40 minutter. Det kan du tro. Der er sidste nye. Der hører vi mere fra dig. Følger I med i OL? Ja. Ja, en smule. En smule. Jeg lagde mærke til deres åbning, ja, og hvor politisk den egentlig var. Ja. Og at de faktisk virkelig satte fed streg under mangfoldighed og viste den i alle afskygninger. Handicappede, lesbiske, blandede par, så videre, så videre. Det var rigtig fedt. Det er jo noget, du går op i, Usma, ja, med Andreasen, og du har også valgt, at din datter skal gå på en mangfoldig folkeskole, Rådmandsgade skole på Nørrebro. Det er sådan, at Københavns Kommune har lagt op til, at skoledistrikterne skal ændres på Nørrebro, sådan så der er nogle af de børn, som ellers vil være startet på Rådmandsgade skole, som starter på en anden skole, og så er nogle skole på Guldbergsgade skole på Indre Nørrebro, som starter på Blågårds skole, og det har skabt en masse furore. Vi skal snakke mere om, hvordan det kan være, at det skaber så ophedet en debat, når man lægger op til at ændre skolegrænserne lige om lidt. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag sætter spot på skolevalg og skolefravalg. Klokken er 13:23, og vi er nået dertil, hvor vi skal snakke om negative og positive klassekammerateffekter. Hvis man kigger på målinger over karaktergennemsnit og folkeskoleelevers læsefærdigheder i Danmark, kan man se, at der er to former for skoler, der sakker bagud. Den ene gruppe, det er skoler i vores landdistrikter. Den anden gruppe skoler, der sakker bagud, det er skoler i storbyerne, hvor de lokale forældre fravælger skolen. I går der tegnede vi et portræt af folkeskolen anno 2012, hvor vi netop kom ind på problemerne med den delte folkeskole. Professor i specialpædagogik Niels Egelund, han var inde og forklare, hvorfor det gør så stor en forskel, om man går på den ene eller den anden type skole. Se, man kunne forestille sig, at hvis man sidder som elev i en klasse, at det eneste, man lærer af, det er det, der kommer ud af munden på læreren, og de idéer, læreren kommer med. Men sådan er det jo ikke. Man lærer også af de andre elever. Man lærer af de spørgsmål, der bliver stillet, af de kvikke indspark, der kommer. Og så er det klart, at jo flere, hvis jeg må kalde dem kvikke elever, du har i en klasse, des flere udfordrende, spændende, geniale, hittepåsomme ting kommer så ud, således at man også lærer noget af den dialog, der er i klassen, og det de andre siger. Og derfor betyder det altså, man kan sige beklageligvis, meget, om du går sammen med en hel masse kvikke elever, eller om du går sammen med en hel masse elever i den anden ende af spektret. Og det er blandt andet jo også derfor, at der er en del forældre, der vælger noget andet end folkeskolen. Og i og for sig er det ulyksaligt, fordi den bedste skole af alle vil være en skole, der rummede hele det spektrum, som der er i det danske samfund, hvor der vi sidder 10 med anden etnisk baggrund, og så vil der sidde op i den anden ende, der vil der sidde børn med akademikerforældre og sådan noget. Det vil være det ideelle, og det er det, de i meget høj grad har haft i Finland. Men der begynder det altså også at gå galt, at vi har en ghettoisering, og dermed en segregering af de forskellige sociale grupper, som er dybt ulyksalig, men som ikke nogen har kunne finde ud af at lave om på. Når man så kan se, at det er de her to typer skoler, skoler i landdistrikterne og skoler i storbyerne, er det så det samme, det handler om? Ja, det er i høj grad det samme, fordi uddannelsesniveauet generelt i landområderne eller udkantsområderne er lavere, og derved vil den positive klassekammerateffekt, der er i andre områder, den vil ikke være der. Og derfor ser vi altså den her polarisering, som er dybt tragisk. Her hørte vi om positive og negative klassekammerateffekter, og hvis man tager København som eksempel, så kan man se, at hvis man har en elev, som har en uddannelsesfremmed familiebaggrund, så scorer den elev en hel karakter lavere i Københavns Kommune, end hvis den samme elev havde gået i folkeskole i Gentofte Kommune. Og det er altså på den gamle karakterskala. Og det handler noget om, hvilken skolekultur, som gør sig gældende på den enkelte skole. Det er noget, som Undervisningsministeriet har været meget optaget af, og de blandt andet lavet en rapport, hvor de har kigget på, hvad kommunerne gør. De konkluderer, at et af de bedste midler til at skabe en mere socialt afbalanceret folkeskole, det er at ændre skoledistrikterne. Men så skriver de i rapporten, at grunden til, at kommunerne ofte lader være med det, det er på grund af massive forældreprotester. Disse forældre vil have en meget konkret interesse i, at deres velfungerende skole fortsætter, som den altid har gjort. Sandsynligvis bakket op af lærere og ledelse på skolen, som har samme interesse, skriver de i rapporten. Det betyder, at forvaltningerne og de respektive politikere skal være så fokuseret på at ændre på elevsammensætningen, at man ikke er villig til at risikere en mediestorm. En mediestorm, hvor de ressourcestærke forældre kan true med at flytte deres børn til privatskoler. Lige nu er det jo sådan, at Københavns Kommune har lagt op til at ændre på skoledistrikterne på Nørrebro. Mette Jeppesen, hvordan har reaktionerne været på det? Jamen, som du beskriver der i rapporten, så har det været meget ophedet her op til sommerferien, hvor jeg tror, der var høringsfristen 21. juni. Så op til det har der været utrolig mange høringssvar inde, og mange af dem er rigtig vrede. Ja, så det bekræfter billedet, at det er rigtig upopulært at gøre det her. Jeg synes også, at det tit bliver sagt også af skoleledere rundt omkring, jamen det nytter ikke noget, det her med distriktsændringer. Det er jo sådan en følelse, jeg tror, at man går ind og krænker det, som man kalder folks frihed, ikke, til at vælge skole. Men altså, der er jo i princippet er der frit skolevalg i Danmark, men det er der jo kun så længe, at der er plads på alle skolerne. Så det er det her med, altså hvis en skole er fyldt op af egne distriktsbørn, så har de ikke plads til at tage børn ind fra andre distrikter. Og så er der nogle forældre, der føler sig presset til at tage en bestemt skole. Jeg synes jo, at det er et nødvendigt valg at tage og lave de her distriktsændringer, fordi at man kan se, at der, hvor man faktisk meget hurtigt kan ændre en skole, sådan som det skete med Guldberg Skole, og sådan som det også er sket med for eksempel Amager Fælled Skole ude på Amager, det er der, hvor der er et bæredygtigt skoledistrikt. Altså, der skal være noget at arbejde med, og hvis der ikke er det, så er det rigtig svært at ændre på de her strukturelle ting, som gør, at der er nogle børn, der kommer ud af skolen med rigtig dårlige resultater og ikke kan komme videre. Lennart Kjellerup, du er jo skoleinspektør på Peder Lykke Skolen på Amager, hvor man netop har ændret på skoledistrikterne. Hvilke konsekvenser har det haft? Jamen, de første omgang har de haft de konsekvenser, vi har set på Amager Fælled Skole, hvor de har fået udvidet skoledistrikter, de har fået større skoledistrikt, de har fået børn fra Bryggen af, og det har gjort, at de har fået et bredere grundlag, og de har fået flere børn ind simpelthen. Så Amager Fælled Skole er i en super god udvikling. Og derudover har man så også kigget på nogle af de øvrige skoler, men der er der stadigvæk behov for at kigge på skoledistrikterne på Amager, og i det hele taget i København. For det er jo sådan, at Når du får ændret skoledistriktet, så har du også mulighed for at få ændret skolerne. Og det er sådan, at hvis du tager alene på Amager, så er det sådan, at du kan flytte børnene ved der, de alle skoler, der er inden for cykelafstand eller gåafstand. Så det er relativt simple øvelser at ændre skoledistrikterne. Og så vil jeg gerne byde velkommen til en ny gæst her i studiet, og det er dig, Charlotte Martens. Tak. Velkommen til. Charlotte, jeg har inviteret dig, fordi at du er en af de forældre, som er bekymret for, at kommunen har lagt op til at ændre skoledistrikterne. Og kommunen har gjort det muligt at skrive høringssvar på nettet, og du er en af de mange forældre, som har skrevet høringssvar. Og du bor på Indre Nørrebro i det, der hedder Guldbergsgade-kvarteret. Ja. Og jeg vil lige læse højt fra starten på dit høringssvar. Ja. Da min søn blev født for snart 4 år siden, traf min mand og jeg 2 vigtige beslutninger. Vi ville gerne blive på Nørrebro, og da vi alligevel skulle flytte, ville vi flytte til det område på Nørrebro, der hørte til Guldbergsskolen. Hvis vi gjorde det, ville vi ikke skrive vores søn op til diverse privatskoler, fordi vi havde hørt så godt om Guldbergsskolen. Kort sagt har vi baseret rigtig meget af vores hverdag på, at vores børn på sigt skulle i Guldbergsskolen. Det er der, min søns venner begynder at starte op efter børnehaven. Mine børn går i institution tæt på og kender allerede skolen. Og det er der, alle kvarterets børn går. Hvad er det, der er sket nu, siden du har skrevet det her høringssvar? Jamen altså nu, der er jo sket det, at Københavns Kommune vil ændre distriktet, så det kvarter, jeg bor i, går fra Guldbergsskolen til Blågårdsskolen. Nu har jeg jo siddet og hørt med, hvad I har snakket om, og man kan sige, reaktionen i vores del af Nørrebro har jo lidt været, at det var vi ikke så glade for, fordi vi kendte Guldbergsskolen og havde hørt rigtig godt om den. Og det er jo også lidt det der med, at når man som forældre har børn, der sådan nærmer sig skolealderen, så begynder man jo at interessere sig rigtig meget for det, og man begynder at spørge forældre, der har børn på skolen, om hvordan det fungerer. Så alle har egentlig været glade for den ordning, der var før, og der har været rigtig stor opbakning til Guldbergsskolen. Altså frustrationen bunder også lidt i den her proces, fordi der var egentlig ikke nogen, der fortalte os om de her ændringer. Det vil så hang der sådan en løbeseddel på vores port, som jeg faktisk ikke ved, hvem der har skrevet. Men det var en, der gjorde os opmærksom på, at de her ændringer ville blive lavet, og vi havde en uge til at skrive høringssvar, hvis vi var interesseret i det. Så det var sådan lidt, jeg tror, der var mange, der følte, at vi blev taget lidt på sengen. Også fordi der ikke har været nogen som helst form for information om de her ændringer. Og så kan man så sige, siden jeg skrev det her sådan noget sure høringssvar, så har jeg også talt med forældre fra Blågårdsskolen, der jeg har været i kontakt med flere. Jeg har også talt med Mette, og har også fået et mere nuanceret billede af det, men man kan sige, at det at ændre skoledistrikterne med forholdsvis kort varsel giver bare det giver en utryghed for forældre, altså fordi man orienterer sig enormt meget omkring den lokale folkeskole, hvis man er interesseret i, at ens barn skal der. Og det er jeg som udgangspunkt stadig interesseret i. Og som du skriver i det her høringssvar, så er du i sagens natur en, der går ind for mangfoldighed og sameksistens, fordi ellers vil du slet ikke bo på Nørrebro. Nørrebro er jo måske den bydel i Danmark, som bliver nævnt alleroftest, når det handler om udlændingepolitik, og er sådan blevet et symbol på både positive og negative ting ved det multikulturelle samfund. Men du skriver også, der må være grænser for, hvad man skal ofre sine børn for, og grænsen den går her. Min ekstra personlige frustration går selvfølgelig også på, at havde vi vidst, at vores børn ville ende på Blågårdsskolen, havde vi fra de var helt små skrevet dem op til en række privatskoler. Men det vidste vi ikke, og vi havde absolut ingen chance for at vide, og nu er det i vid udstrækning for sent, i hvert fald for min søn. Nu siger du, at siden du skrev det her høringssvar, der har du så sat dig ind i, hvad Blågårdsskolen er for en størrelse. Du har også snakket med Bro Folkeskolen på Nørrebro, hvor Mette Jeppesen, projektmedarbejder fra Bro Folkeskolen, også er repræsenteret her i studiet. Er der noget, der har ændret sig siden, eller skal dit barn på privatskole? Hvad er der sket, siden du skrev det her høringssvar? Du siger selv, jeg var vred, da jeg satte mig foran tasterne. Ja. Jeg håber ikke, mine børn skal på privatskole. Jeg gik faktisk selv på privatskole som barn og oplevede netop det her med, at alle mine klassekammerater boede enormt langt væk, så det var meget sådan logistisk udfordrende at skulle hjem og lege med andre. Og sådan noget. Så som udgangspunkt vil jeg rigtig gerne bruge den lokale folkeskole. Og man kan sige, lige præcis Blågårdsskolen og Nørrebro og Blågårdsgade og alt det der er jo simpelthen i medierne så ofte, og er så negativt, altså det bliver omtalt så negativt, så den rygmarvsreaktionen er jo bare, at det lyder ikke særlig godt. Og jeg har så også venner, som selv har gået på Blågårdsskolen, og ikke har haft en god oplevelse med det, men det er jo mange år siden, og man kan så sige, jeg har så talt med de her forældre fra Blågårdsskolen, der har børn der nu, som jeg synes jo, det var rigtig fint, at de gerne ville udfordre alle de her vrede høringssvar, der har været omkring de her distriktsændringer. Og de siger jo så, at jamen, der er sket rigtig meget siden der var alle de her negative historier. Der bliver gjort rigtig meget. Og det synes jeg jo har været rigtig fint, at de også har meldt sig på banen. Lige nu tror jeg bare, at jeg er sådan lidt i tvivl, og jeg vil rigtig gerne over kigge, og så må jeg jo tage stilling til det på det tidspunkt. Og du var en af de forældre fra Guldbergsgade-kvarteret, som tog initiativ til, at nu skulle I mødes, og I hang sadler op i kvarteret, der gjorde opmærksom på, at nu bliver skoledistrikterne ændret. Mm. Og så var der nogle forældre fra Blågårdsgade-kvarteret, det drejer sig. Der er jo få 100 meter, der skiller de to kvarterer, men generelt kan man sige, at hvor Guldbergsgade-kvarteret på Nørrebro er et område, hvor de gamle lejelejligheder er lavet om til andelslejligheder og ejerlejligheder. Så er Blågårdskvarteret domineret af, at der også er andelslejligheder, og så er der stadig en masse lejelejligheder. Så indkomstniveauet er ret forskelligt på den ene og den anden side af Nørrebrogade. Så det er sådan, det ser ud geografisk. Men der er nogle af de her forældre fra Blågårdskvarteret, som opdagede, at nu ville de holde det her møde, og de følte, at de lige pludselig var en art spedalske, da de så de her høringssvar her. Og så kom de med til det her møde. Hvordan var det? Jamen, det var jo sådan, jeg blev sådan nærmest rørt af det der møde, fordi jeg synes, det var en meget godt eksempel på, at hvis man hører lidt på hinanden, så kan man få nogle andre indtryk af hinanden. Og jeg vil så sige, at jeg synes, det er enormt beklageligt, at der er kommet den her på den ene side af Nørrebrogade og på den anden side af Nørrebrogade. For sådan har jeg aldrig før tænkt på det. Men det kom, den opstod lidt ud af den her diskussion. Men i og med, at de her forældre så kom med til mødet, så synes jeg, at stemningen egentlig vendte sig. Jeg kan jo overhovedet ikke tale for alle de andre forældre i mit kvarter, men jeg synes, stemningen efter mødet var, at vi jo selvfølgelig bliver nødt til at give det en chance og tage over og se, hvad det er for en skole. Alle i mit kvarter har jo bare orienteret sig omkring Guldbergsskolen, fordi det var den, vi regnede med. Og derfor bruger man jo ikke tid på alt muligt andet. Så jeg tror egentlig, de fleste var glade for mødet, og var glade for, at der kom forældre, som har praktisk erfaring med skolen, som den er lige nu, og ikke som den var for 10-15 år siden. Og så må vi se, og så tror jeg lidt, som der vist også var en anden, der taler om, at jeg synes jo, det kunne være fantastisk, hvis vi alle sammen kunne se hinanden i øjnene og sige, nu gør vi det alle sammen. For så vil sandsynligheden for, at vores børn har nogen at følges med, og at de kender nogen fra deres børnehaver, jo også være meget større. Men man kan jo ikke tvinge hinanden, så det er jo lidt sådan en, det er jo sådan lidt sådan musketeret, man skal til at lave. Ja. Du skriver jo i det her høringssvar, at I vil overveje privatskole, og nu siger du, at nu er du blevet lidt mindre vred, og du ved ikke helt, hvad du skal gøre, fordi du foretrækker faktisk, at din søn kommer i folkeskole. Og jeg startede det her program med at sige, at jeg selv er begyndt at tænke over, hvilken folkeskole skal min kommende søn på. For et halvt år siden, hvis der var nogen, der havde sagt, at jeg ville sige sådan noget højt, så vil jeg sige, så bekymret kan man ikke være. Og de venner, jeg har, der bor på Nørrebro, som begyndte at skrive deres børn op til privatskole allerede, mens børnene var få måneder gamle, der rystede jeg lidt på hovedet af det. Jeg bor på Nørrebro, et område, som også hører til Blågårdsskolen. Og det er den skole, som din søn også skal gå på, hvis kommunen gennemfører deres planer, og hvis du vælger, at han skal gå på det. Men jeg tænker også, hvis nu du, Charlotte, og andre veluddannede forældre bare valgte Blågårdsskolen, så vil jeg helt sikkert også gøre det, når mit barn skal i skole om 6 år. Så vi kan vel måske gøre det sammen? Ja, Og det er jo også det, som jeg synes kunne være den lykkelige slutning. Men det kræver også, at der er, altså, at der er opbakning nok til, at alle gør det. Altså, jeg vil jo ikke... Jeg synes jo ikke, jeg forsvarligt kan gøre det som den eneste forældre. Det er også, jeg vil sige, en del af debatten har også været omkring, ikke kun selve skolen, men også skolevejen. Der er nogle lidt specielle områder, man måske skal igennem på selve vejen over til skolen. Men jeg er da helt enig med dig i, at det ville være den lykkelige slutning, og jeg håber også, det er sådan, det ender. Men et eller andet sted bliver ens sådan rummelighed jo også virkelig sat under pres, når der sker sådan noget her, fordi jeg synes jo teoretisk, at det er helt rigtigt at gøre det, men det er klart, at det gør lidt mere ondt, når det er ens eget barn, man sådan ligesom skal skubbe frem i køen. Og det er jo bare sådan, det er. Altså, så er man jo heller ikke mere frelst, end at den skal man også lige sluge, at det ikke kun er sådan en teoretisk ændring af nogle distrikter, man ikke har noget at gøre med. Ja, fordi de fleste kan vel skrive under på, at det er en god idé med en fælles stærk folkeskole. Jeg spillede lige et klip fra professor Niels Egelund, som forklarede, at jamen, mange af de problemer, den danske folkeskole har, hvis forældre bare valgte, at deres børn skulle gå på den lokale skole, så vil meget af det løse sig selv, og man kan se, at den danske folkeskole ligger nummer sidst i Norden, når det gælder elevernes læsefærdigheder. Finland ligger nummer et, og årsagen til, at Finland ligger så langt fremme, er blandt andet fordi, at skolen er mere socialt velafbalanceret. Det hænger også sammen med, at boligmarkedet ikke er lige så opdelt i Finland. Men der opstår altså en negativ klassekammerateffekt på de her skoler. Og nu sagde jeg til dig, Charlotte Martens, jamen hvis bare vi alle sammen valgte skolen, men man kan jo se, at Blågårds skole er netop en skole, som har været præget af negative klassekammerateffekter, hvor der ofte opstår en negativ skolekultur, og den ligger også ret langt nede, når man kigger på karaktergennemsnittet i Københavns Kommune. Jeg har inviteret en... Men må jeg ikke lige sige en sidste ting? Altså for mig handler det ikke om... Altså mine bekymringer går ikke på tosprogede børn og etnicitet, og det går faktisk heller ikke på karaktergennemsnit, for det tror jeg ikke betyder ret meget i de første klasser. Jeg tror, min bekymring har mere været omkring altså selve sådan det altså miljøet omkring Blågårdsskolen har i hvert fald tidligere været råt, og der har været problemer i det område. Så det er ikke sådan en... Altså, jeg vil meget gerne skyde den ned med, at vi ikke vil over at minkle med etniske børn og sådan noget. Det er overhovedet ikke noget med det at gøre. Det har simpelthen noget at gøre med, at den har haft et råt ry. Og det er klart, når jeg står og kigger på min søn, som bliver 5, så tænker jeg, at den er lidt hård at skulle indgå i. Og boligområdets betydning og hvordan boligområdet også kan influere på folkeskolen er noget, vi skal snakke meget mere om her i Aydin og Fædregruppen i løbet af resten af programmet. Og jeg har inviteret en ny gæst ind i studiet, som har gået i folkeskole i Blågårdskvarteret, for netop at tale om miljøet i området og kulturen på skolen. Velkommen til dig, Christian Mathias Klisniak. Du er 24 år gammel. Og du har tidligere gået på Helligkorsskolen, som nu ikke eksisterer længere. Den er blevet lagt sammen med Blågårdsskolen. Og du startede på den her skole, da du skulle starte i 9. klasse i 2003. Før det gik du i privatskole. Hvordan var den overgang? Som jeg også nævnte sidste gang, jeg var på programmet, så var overgangen overraskende positiv i forhold til miljøet, og hvordan de tog imod mig. Men i forhold til det faglige, så faldt det utrolig meget. Min karaktergennemsnit blev løftet med 2, hvor for eksempel, jeg gik på den tyske privatskole, og i tysk, der fik jeg gamle karakterskaler, det der hedder 6, det der nu svarer til 2, og i folkeskolen, der fik jeg 11, det der svarer til, hvad er det, 12 nu. Så mange af mine karakterer, de løftede matematik, dansk, biologi, fysik, næsten alle fag blev løftet. Så det faglige niveau var ret anderledes. Også selvfølgelig det tyske var meget anderledes, fordi vi snakkede tysk i alle fag på en tysk skole. Men også selv i matematik, der blev overrasket over, hvor lavt det var hos de andre elever. Hvor dårligt de var, desværre. Og jeg så også, at lærerne havde en helt anden forståelse af, hvordan man skulle lære eleverne, og hvad man accepterede fra elevernes side. Vi ved, jeg tror, alle sammen ved, at tyskere er meget sådan strenge i det, og de er meget disciplinerede. Og jeg har også gået i skole i Uruguay, hvor det var meget mere disciplineret, hvor vi skulle rejse os op, når læreren kom, og vi havde uniformer på, og vi skulle sige fru og frøken til de forskellige lærere, vi havde. Og da jeg begyndte på Blågårdsskolen, jamen, så var der nogen, der nogle gange sagde nogle dårlige ting til lærerne, nogen, der bare gik ned bærs i lokalet og begyndte at ryge smøger ind i lokalet, gik når det ville, der skete ikke rigtig noget, der er ikke nogen, der blev sendt ud fra døren, der er ikke nogen, der blev sendt hjem, der er ikke nogen, der blev sendt, altså, der var ikke nogen konsekvenser for de handlinger, man lavede, så det var ret utroligt, hvordan det var i forhold til den tyske skole, meget anderledes. Christian, noget af det, vi snakker om her, det er, er der egentlig noget at være bekymret for ved at sende sit barn på den lokale folkeskole, eller er der ikke? Nu har du jo selv gået på Helligkorsskolen, som nu er lagt sammen med Blågårdsskolen. Hvad mener du? Altså, nu er det 8 år siden, at jeg blev færdig, men hvis du spurgte mig for 8 år siden, så ville jeg klart sige, at man skulle sende sit barn i privatskole. Og i 9. klasse, så skulle man så sende den på folkeskole, så karaktersnittet blev løftet, og så kunne man starte på den uddannelse, man ville. Altså, det var i hvert fald, hvad der skete for mig. Mit snit røg meget op, og det hjalp mig med at få den uddannelse, jeg gerne ville have, og nu mangler det kun 1 år til, at jeg er færdig med min kandidat i økonomi, så det virkede perfekt for mig. Det, jeg nævnte, der var det rigtig positive ved skolen, det var kammerateriet, vi havde. Vi havde det rigtig sjovt, og vi boede rigtig tæt på hinanden, hvor i forhold til den private skole, der var nogen, der boede i Kokkedal, Nivå, Frederikssund, Gentofte, og skolen lå i Indre København. Så jeg var en af de få, der boede et kvarters tid væk. Og selvfølgelig, det var et problem, når vi skulle mødes eller lave noget, så skulle vi altid planlægge det et stykke tid i fremtiden, for at være sikre på, at vi kunne nå at komme hjem, og vi kunne nå at lave de ting, vi gerne ville, fordi at til nyår, så tager det en time. Så det var lidt besværligt nogle gange. Men hvad jeg har forstået, så er niveauet løftet på Blågårdsgadeskolen i forhold til før, og man har prøvet at slå sådan lidt mere nød på de dårlige ting, der var der før i tiden. Altså, jeg kan fortælle nogle af de dårlige ting, der skete. Det var for eksempel i frikvartererne, der drillede meget de små. Altså, jeg gik i 9. klasse, der drillede meget de små, og de små kom meget ind og drillede os. Og ja, nogle gange fik de nogle vasker, eller lidt forskelligt, så altså, det lyder ikke så slemt. Altså, jeg siger ikke alt, hvad vi gjorde. Det gør man på alle folkeskoler, Christian. Det kommer an på, hvordan vasken gives, men jeg tror, det er nok. Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, så fik vi frikvarter, så går vi ud i gangen, og så var dem fra 6. klasse i gang med at binde en til en stol, og i gang med at kaste dem ned ad trapperne. Okay, den var værre. Det var ikke, der var noget, vi lige at stoppe den og sagde, det var lige over grænsen at prøve at skubbe nogen ned ad trapperne ved at binde den til en stol. Men jeg var klart overrasket over det faglige niveau, som er det, jeg også var bekymret over. Altså i forhold til mig selv. Altså jeg kan godt lide at lære. Det er også derfor, jeg fortsætter på universitetet, fordi jeg godt kan lide at få viden. Og jeg synes, det var meget utroligt, at mange af de ting, vi lærte på den private skole, havde I slet ikke lært i 9. klasse på folkeskolen. Altså, der er nogen, der dårligt nok kunne regne 2 plus 2 er 4. Altså, det var ret utroligt. Og på tysk, der var det helt utroligt lavt. Altså virkelig, virkelig lavt. Så altså, jeg kan godt forstå, hvis man er urolig over at sende sit barn til Blågårdsgadeskolen eller andre folkeskoler, så hvor snittet er meget lavt. Men altså, jeg kan godt lide det, du sagde, Aydin, at måske skal man være nogle forældre, der er ressourcestærke og sige, jamen, vi gør noget fælles sammen om at gøre folkeskolen bedre, fordi ja, politikerne gør det ikke, jo. De sender deres børn til privatskole, så nogle gange er det nødt til os, som er nede på gaden, som gør det, som tager ansvar og siger, jamen, vi ønsker en folkeskole, som er bedre. Vi ønsker en folkeskole, som er mangfoldig. Vi ønsker en folkeskole, som hvis faglige niveau er ret højt. Og så politikerne burde måske gøre det, at hvis de nu, hvor de ikke gider sende deres børn i folkeskolen, måske sige, det skal også være nemmere at fyre i virkeligheden nogle lærere. Fordi der var nogle lærere, som ikke fortjente at være lærere. Nogle, som ikke kunne finde ud af det. Og når du skal lære, specielt i folkeskolen, specielt i et område som Nørrebro, hvor der var lidt ballade i klassen, der skal du have nogle lærere, der virkelig har lyst til at være der. Der har lyst til at hjælpe dig, der gør noget lidt ekstra i virkeligheden, fordi at du er nødt til at være med til at løfte. Det er ligesom på den private skole, der kunne du godt have nogle dårlige lærere. Altså, der var niveauet så højt, at det var i virkeligheden dit eget ansvar. Også fordi man havde sådan en følelse, jeg havde specielt, fordi min far, han har sit eget pizzeria, og han arbejder 12 timer om dagen. Så vidste jeg godt, at det her, det kostede ham noget. Så jeg gjorde lidt mere ud af det, at lære i skolen, at gøre noget for at få gode karakterer, at gøre noget for at ligesom at vise dem, det er de offrer jer. Det forstår jeg, og jeg offrer mig også for jer. Så hvis man gør det i folkeskolen, hvor man ligesom også fortæller ens børn, jamen, vi gør det her ikke kun for dig, men vi gør det også for samfundet, vi gør det også for folkeskolen, vi gør det også for det omkringliggende lokalsamfund, så måske giver man også det her barn lidt ansvar over for sig selv, over for sin kammerat, og sige, jamen, jeg prøver også at gøre noget for at gøre det bedre. Flora Tosti, du er tidligere elev på Rådmandsgade Skole, og det er en skole, som også har fået et ry som en af storbyens sorte skoler, som de lokale forældre fravælger, ligesom Blågårdsskolen, som Christian han lige fortalt om, og du vil gerne supplere, Christian. Jamen, jeg vil bare lige høre, fordi du sagde det her med, at børnene eller eleverne var så ustyrlige og sådan noget med lærerne her, og du kommer også ind på, at det måske er, fordi der er nogle ikke så gode lærere. Men er det elevernes skyld, at der var den her sådan meget, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men ustyrlighed i timerne, eller var det simpelthen lærerne, der ikke var kaperet til det, og ville det ændre noget, hvis man havde nogle lærere, der var virkelig kompetente og vidste, hvad de foretog sig? Jeg tror også, det handler om, at lærerne skal være konsekvente. Og så lige så snart der er nogen, der gør noget, som de ikke skal gøre, at de bliver smidt ud af klasselokalet. At de skal vente, at de bliver sendt hjem. At man gør noget. Ikke bare, man siger, jamen, hold mund, tis stille. Ej, kom nu. Og så sker ikke mere. Det hjælper ikke på problemet jo. Så fortsætter man bare. Men hvis man sender barnet hjem med en sæd, hvor forældrene skal skrive under, eller forældrene skal komme til en forældresamtale eller noget, hvor man ligesom siger, jamen, det barn kan ikke fortsætte, eller vi gør, at barnet ikke kan komme en måned i skole eller noget. Så er der mange forældre, der virkelig tager ansvar og siger, jamen, altså, hvad er det, du gør i timerne? Hvad prøver du på? Hvorfor lærer du ikke noget i skolen? Hvorfor gør du ikke noget for ligesom at få viden eller hjælpe dig selv? Og hvis forældrene ikke kan gøre det, så skal man prøve også fra alle forældrenes side, der går på skolen, og tage ansvar og sige, jamen, gå hen og snak med det barns forældre, som laver mange problemer, fordi der plejer altid at være en i klassen, der laver mere ballade end andre. Og snakke med de forældre og sige, jamen, har I brug for hjælp? Kan vi gøre noget for at hjælpe jeres barn? Har I lyst til at eller invitere dem hjem til en, eller snakke med dem, i stedet for at man bare sådan individer, der slet ikke har noget med hinanden at gøre? Og det er ikke sådan, et samfund fungerer på. Vi er individer, ja, men vi skal stadigvæk samarbejde, vi skal stadigvæk gøre ting fælles for at gøre det her bedre. Og det er det, jeg synes, der mangler i folkeskolen. Usmar med Andreasen. Jamen, altså, jeg genkender ikke det billede. Mit barn går på Rådmandsgade Skole. Hun er et meget trygt barn, meget, meget nysgerrigt, og hun har verdens bedste klasselærer. Hun har en af de mest skoleinspektører, Lise Egeholm. Jeg er ikke altid enig med hende, men jeg har eddermame respekt for, hvor meget hun kæmper for at gøre noget på den skole. Og jeg synes faktisk, at jeg oplever et miljø, hvor det er, at man rigtig, rigtig gerne vil fordre de elever, der går der, og prøver at imødekomme forældrene. Der, hvor jeg sådan mere ser en udfordring. Det er ikke sådan en kæftrit retning, jeg tænker. Jeg tænker mere, at der er en udfordring i forhold til at se og udnytte det potentiale, der er. Den dygtigste til at læse, det er Safura. Hun har pakistanske forældre, der bor i en, det man kalder for ghetto. Og det ser man bare ikke. Det er ikke det, der bliver fremhævet i mediebilledet. Og det påvirker mit barn mere, tror jeg, i længden. Det påvirker mere debatten omkring skolen. Jeg ser ikke, at man udnytter, at man faktisk kunne lære noget om verdens lande ved at invitere forældrene og ved at inddrage dem. Det gør man ikke. Og der tror jeg mere, der er nogle udfordringer, og der er et kæmpe potentiale, som man ikke udnytter. Det kunne man gøre, hvis det er, at man ændrede fokus fra at snakke om, at nu er skolen ved at blive så sort. Eller nu er den helt sort. Ikke? Jeg synes, der er en forkælhed over tingene. Jeg kan ikke så godt forholde mig til alt det her med distriktsændringer og det ene eller andet. Jeg har det bare sådan, mit barn går på den her skole. Hun er en kvik elev, og det er de andre altså også. Det kan godt være, at andre ikke definerer dem som kvikke elever, fordi de ikke passer ind i de der kategorier, eller de forstyrrer kategorierne. Men så er det jeg må snakke om. Det er ikke skoledistrikterne. Jeg beundrer den der proces, du har været igennem, Charlotte. Det synes jeg eddermame er flot. Fordi det kunne jeg godt bruge i den her debat, fordi jeg synes, der er så meget fokus på at holde på de her, undskyld mig, citationstegn, hvide forældre. Der bruges så meget krudt på det. Og hver gang der sker et eller andet, der er en eller anden debat, så er der kunne hjælpe mig nogle af de der hvide forældre, der flytter deres børn ned på Guldbergsgade skole. For nu skal vi føle os trygge igen. Ej? Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, kan vi sørge for, at de børn, der går her, de kan få noget godt ud af at gå i skole. Ej? Og det synes jeg bare ikke, der er energi tilbage til i debatten. Det kan godt være ret frustrerende. Altså. Og jeg vil gerne holde fast i dig, Charlotte, fordi jeg inviterede jo dig ind for at fortælle om dine overvejelser omkring folkeskolen, og hvorfor du har skrevet det her høringssvar, hvor du gav udtryk for dine frustrationer over, at dit barn ikke vil høre under Guldbergsgade skole længere, men skulle på Blågårdsgade skole. Nu har du hørt Usma fortælle om hendes overvejelser som mor, og nu har du hørt Christian, som tidligere elev, fortæller om, hvordan det var på Helligkorsskolen, og der var nogle gode ting i forhold til noget af det sociale. Det var i hvert fald sjovt, der skete noget. Fagligt var det ikke det bedste. Har du nogle spørgsmål eller nogle tanker, du vil dele omkring? Er du blevet klogere? Altså, jeg synes jo, det er enormt svært, fordi man hører så meget, og jeg har jo ikke nogen praktisk erfaring med det endnu, fordi det er mine børn for små til. Men jeg vil sige, at jeg er enig med det der i, at det kan jeg jo se også på min omgangskreds, som har større børn, som går i skole, at der er lidt en tendens til, at lige så snart der er en lille smule ballade eller nogle mindre problemer, så flytter man bare skole, i stedet for at blive hængende og prøve at tage hånd om det. Og nu har jeg jo ikke selv været der, så det er jo gratis for mig at sidde og sige lige nu. Men altså, jeg tror da et eller andet sted, at igen, jeg håber da, at vi sådan kan skabe en stemning. Altså, jeg synes egentlig, at processen omkring de her distriktændringer har været enormt problematisk, fordi vi har ikke fået noget at vide. Folk føler i høj grad, at de er taget på sengen af det her. Og så er det jo også et meget sådan sårbart emne, fordi Blågårdsskolen har haft det her dårlige ry, og hvor meget der ligger i det her ry, det har jeg også enormt svært ved at bedømme. Men altså, jeg vil da helt klart tage dig over og kigge på det. Jeg er også begyndt at cykle forbi til og fra arbejde nogle gange, for lige at se, hvad der foregår og sådan noget. Så jeg håber da, at det har den her lykkelige slutning, hvor vi alle sammen giver det et skud. Og når det så er sagt, så er jeg heller ikke mere frelst, end at hvis det skud så ikke fungerer, så finder jeg nok på noget andet. Men jeg vil da som udgangspunkt håbe, at mine børn kommer i den lokale folkeskole. Fordi jeg er fuldstændig enig med alt det, der er blevet sagt i det her program, at det er det lokalområde, man vokser op i, og man, det er jo også en del af ens uddannelse at lære alle mulige forskellige typer børn at kende. Så det har jeg stor interesse i. Men man skal jo ligesom finde ud af, hvor meget vil man netop eksperimentere med sine børn, og hvor langt vil man gå for en eller anden større sag. Og det er klart, at det, der gør allermest ondt, det er jo, hvis man ligesom skal sætte sine børn ind i en større sag. Der er man jo typisk nok som forældre en lille smule mere betænksom i det, ikke? Det er klart. Christian, du vil gerne supplere Charlotte Martens. Jeg vil faktisk gerne svare på Usma, som snakker omkring, at de særlige elever bliver glemt af medierne, hvis jeg forstod rigtigt. At man ikke, eller man ikke fokuserer på de gode eksempler. Og så vil jeg bare nævne, at man glemmer måske også på skolerne at trække dem frem. Altså, jeg kan huske i tysk, den sidste måned før eksamen, der kom jeg ikke mere. Fordi hun tog mig ikke. Hun tog mig aldrig. Da jeg løftede min hånd, hun tog mig aldrig. Og det gad jeg bare ikke at finde mig i. Jeg synes, altså, hvis jeg har noget at sige, så skal du fandme tage mig. Altså, hvis der ikke er nogen andre, der gider at sige noget, så skal du ikke presse de andre elever. Det hjælper ikke bare sådan at presse. Så det kan være, at du er heldig, og dit barn går på en god skole, men jeg var ikke så heldig at gå på en god skole. Altså, jeg var heldig at have en god omgangskreds, og vi var meget sjov og så videre, og de kørte lidt på mig, fordi jeg var, altså i situationstegn, klog i forhold til dem. Men jeg gjorde det alligevel, fordi jeg var lidt ligeglad, hvad folk siger, og det er stadigvæk, og det er derfor, jeg fortsætter. Men altså, det er ikke kun mediernes skyld, fordi vi giver altid mediernes skyld i så mange ting. Det er også for egen skyld, at vi heller ikke fremfører det. At vi heller ikke hjælper med at gøre det bedre jo. Så medierne reflekterer også samfundet, så samfundet skal også gøre noget for, at medierne begynder at vise de ting. Vi nærmer os nyhederne her på Radio 24/7, og i næste time, der skal vi snakke mere om boligområdet. Det var også noget, du var inde på, Charlotte Martens, når det gælder dine overvejelser, fordi man kan sige, jeg bor i et område på Nørrebro, hvor jeg hører under Blågårdskvarteret. Det gør du også. Men jeg bor lige ved siden af af Blågårdsskolen, og det gør du ikke. Og der kan man sige, Guldbergsgadekvarteret, det er et kvarter, jeg går ned til, hvis jeg skal købe en lækker bagel eller noget god takeaway-kaffe. Rantzausgade, hvor jeg selv bor, er nok mest af alt kendt for, at det er den gade i landet, hvor der er blevet skudt allermest i løbet af bandekonflikten. Og det er klart, at det er jo også en virkelighed, man må forholde sig til. Den her snak om skolevalg og skolefravalg og boligområdets betydning, den fortsætter vi lige om lidt. I første omgang er der